Numele meu este Cristi Pascu și nu fac compromisuri în meseria mea. De ce recomand Parusan clientelor mele care au părul firav, subțire și rar? În primul rând pentru că este un preparat ce se găsește în farmacii cu o compoziție unică. În al doilea rând, formula complexă Parusan întărește părul deteriorat și rar și acționează împotriva căderii părului. Te confrunți și tu cu un păr subțire și rar? Întreabă în farmacii de Parusan. Eu îl recomand. Parusan, împotriva căderii părului. Europa FM, este ora 7. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal. Grav accident produs aseară în județul Brăila. 12 persoane au fost rănite. Noi am preluat o tânără de 18 ani gravidă în 5 luni cu traumatism abdominal în observație. Ceilalți erau conștienți cu operanțe. Guvernul se mândrește cu o rectificare bugetară pozitivă. Cele mai mari sume s-au dus la sănătate, educație, investiții, pensii și salarii. După primele 7 luni, estimarea veniturilor la bugetul general consolidat pentru acest an a crescut cu aproape 6 miliarde de lei față de programarea inițială. Opoziția acuză însă guvernul că dă informații false, veniturile la buget ar fi scăzut, spune liderul PNL Ludovic Orban. Vești bune pentru bugetari, mini-vacanță de 5 zile de Sfânta Maria pe 15 august. Stabilim ca și 16 și 17 august să fie zile nelucrătoare pentru a oferi astfel românilor câteva zile de odihnă. Din septembrie, profesorii nu vor mai avea voie să-și mediteze contra cost proprii elevi și doi bărbați au fost înjunghiați în cursul unor incidente violente la Glasgow înaintea unui meci de Liga Europa. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Guvernul a reîmpărțit banii aseară la rectificarea bugetară, iar premierul se laudă că bugetul de stat este pe plus. Avem încasări la buget cu 6 miliarde de lei mai mult față de estimarea inițială pentru primele 7 luni ale anului, motiv pentru care economia merge bine, subliniază premierul. Cum s-au împărțit banii? Cele mai mari sume s-au dus la sănătate, educație, investiții, pensii și salarii. Premierul Viorica Dăncilă. Îi rog deci pe pensionari să țină cont de datele oficiale prezentate de guvern și instituțiile abilitate și îi asigur că pensiile pe care tocmai le-am majorat au acoperire integrală în buget. Un alt principiu a fost de a asigura toate sumele necesare pentru proiectele de investiții. De asemenea, am prevăzut creditele bugetare și de angajament necesare pentru sprijinirea mediului de afaceri, în special prin scheme de ajutor și garanții de stat. Printre investițiile anunțate de premier se numără săli de conferință în universități, dotarea spitalelor cu aparaturi medicale moderne sau refacerea unor drumuri și poduri. În plus, guvernul suplimentează și programul RABLA cu 30.000 de tichete. Viorica Dăncilă a precizat că guvernul își menține ținta de 2,97% din produsul intern brut în ceea ce privește deficitul bugetar. Ne menținem ținta de 2,97% din produsul intern brut, deci sub pragul de 3% asumat față de Uniunea Europeană. După primele 7 luni, deficitul este de 1,3% din PIB, ceea ce ne oferă suficient spațiu pentru a ne încadra în ținta asumată inițial. Nu totul a fost pe plus, există și ministere sau instituții de unde s-au luat bani, printre ele SRI, Administrația Prezidențială, Ministerul Turismului sau Ministerul Mediului. Iată explicația Vioricăi Dăncilă. Astfel de reduceri au avut loc acolo unde am constatat un grad scăzut de utilizare a sumelor pe care respectivele ministere sau instituții le aveau la dispoziție. În această listă sunt doar ordonatorii principali de credite cu rectificare negativă mai mare de 10 milioane de lei. Replica opoziției a venit rapid aseară. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că de la Palatul Victoria vin informații false privind creșterile veniturilor la buget, asta în condițiile în care încasările pe prima jumătate a anului au fost de cu 5 miliarde mai mici, spune Ludovic Orban. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Accident grav în județul Brăila aseară, 12 persoane au fost rănite după ce un tractor a intrat într-un microbuz pe DN2C pe raza localității Pogoanele. Printre victime se numără doi copii și o gravidă. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Traficul în zonă a fost blocat până la preluarea tuturor răniților. Are detalii Iulian Ochi. Accidentul s-a produs când un tractor a încercat să traverseze drumul național 2C fără să se asigure și a intrat violent într-un microbuz de transport de persoane. În urma impactului puternic, ambele autovehicule s-au răsturnat. În accident a fost implicat și un al treilea autoturism care circula regulamentar. La fața locului au fost trimise 6 ambulanțe pentru preluarea victimelor, iar autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Un elicopter Smord a preluat gravida rănită în accident și a adus-o la Spitalul Universitar din Capitală. Noi am preluat o tânără de 18 ani gravidă în 5 luni cu traumatism abdominal în observație. Ceilalți erau conștienți, cooperanți, echilibrați, dar cu traumatisme ce necesită evaluare suplimentară într-un spital. Șoferul tractorului a fugit de la locul accidentului. Acesta a fost prins de polițiști după 3 ore. Din primele analize, bărbatul consumase alcool înainte să se urce la volanul tractorului. Cercetările continuă. Guvernul a promis manuale alternative editate de stat, dar va oferi până la urmă tot manuale unice. Ministrul Educației spune că există discipline pentru care nici măcar nu s-au înscris la selecție mai multe variante de cărți școlare. Cum s-a ajuns în acest impas, ne spune Anca Simina. Experimentul manualul de stat dă semne certe de eșec. De unde le promitea profesorilor câte 3 cărți școlare pentru fiecare materie ca să poată alege, ministerul constată că sunt 10 de discipline pentru care nu s-au înscris nici măcar la concurs 3 variante de manual. Ministrul Valentin Popa pune această situație pe seama unei crize de scriitori în România. Avem o criză de scriitori de manual. De exemplu, încă avem o lipsă a manualelor de limbă engleză, nu am primit manuscrise suficiente care să se califice pentru a avea manual de limbă engleză. Și, în general, nu am avut suficient de multe manuscrise, astfel încât să avem pentru fiecare disciplină cel puțin 3 manuale pe care să le oferim cadrelor didactice. Soluția sa pentru a rezolva criza ar fi un simpozion. În felul acesta, crede Valentin Popa, ministerul ar putea pregăti noi autori de manuale. În realitate, criza e una de încredere. În editura de stat, singura rămasă cu dreptul de a scoate cărți școlare, dar și în Ministerul Educației. Profesor de limba română și autor de manuale în ultimii 20 de ani, Florina Rogalski a explicat la Europa FM de unde vine această reticență imposibil de depășit printr-un simpozion. Pentru că un profesor de valoare și cu experiență nu are încredere într-o editură cotată printre cele din urmă în producția de carte școlară, pentru că știe că va fi plătit în batjocură pentru o muncă foarte serioasă și pentru că ministerul a cerut să fie puse și pe internet și în format tipărit, este o nenorocire. Eu cred că ministerul va fi într-o situație foarte gravă, în care nu va putea asigura nu o piață de manuale serioasă, nu va putea asigura un manual, oricum ar fi el. Totuși, 3 milioane de elevi și așteaptă cărțile în septembrie. În lipsa cărților promise de minister, fie în variantă unică, fie alternative, dar editate de stat, profesorii se pregătesc să predea mai departe tot după manualele vechi, scoase între timp de pe piață, dar păstrate în bibliotecile școlilor. Între timp, din septembrie, profesorii nu vor mai avea voie să-și mediteze contra cost proprii elevi. Cu 7 ani întârziere a fost finalizat codul de etică pentru școlile din România, care include și această interdicție. Îl ascultăm pe ministrul Educației, Valentin Popa. E un cod propus de Comisia Națională de Etică și care, iată, în sfârșit ajunge în fază finală de avizare. Probabil că în câteva zile voi reuși să semnez și ordinul de aprobare a acestui cod de etică. Un cod de etică care, practic, funcționează ca un contract moral între părinți, elevi și personalul din învățământul preuniversitar. Bugetarii se pregătesc de o nouă vacanță. De pe 15 august vor avea practic în premieră 5 zile libere consecutiv. Sunt însă și câteva excepții. Vor lucra bugetarii din serviciile de urgență, a căror activitate nu poate fi întreruptă, dar și magistrații implicați în procese care au termene pe 16 sau 17 august. Iată explicația dată de premierul Viorica Dăncilă la începutul ședinței de guvern de ieri. O veste bună și pentru angajații din sectorul public. Vor avea o mică vacanță în a doua parte a lunii august, pentru că ziua de 15 august, adormirea Maicii Domnului, este zi liberă. Stabilim ca și 16 și 17 august să fie zile nelucrătoare pentru a oferi astfel românilor câteva zile de odihnă. Cât privește angajații de la privat, angajatorii decid dacă le acordă salariaților aceeași mini-vacanță între 15 și 17 august. Și dacă plecați în vacanțe, guvernul ar putea garanta pachetele de servicii turistice astfel încât turistul să fie 100% protejat. Nu se știe exact de când, cert este că executivul vrea să garanteze într-o formă sau alta pachetele turistice. Românii își fac planuri de vacanță, fac economii pentru a petrece câteva zile fără griji. Este datoria noastră să găsim modalități de garantare deplină a banilor pe care cetățenii îi rezervă pentru zilele de vacanță. Între timp se văd efectele promisiunilor de la Primăria Generală a Capitalei privind sejururile în străinătate pentru vârstnici. Zarvă mare a fost ieri la Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, după anunțul primarului general Gabriela Firea că 1000 de pensionari vor pleca în Grecia într-o excursie all-inclusive de 8 zile pe banii primăriei, adică aproximativ 2 milioane de lei pentru sejurul pensionarilor. Excursiile se acordă pe principiul primul venit, primul servit. Astfel, unii seniori au venit în fața instituției de la ora 5 dimineața ca să prindă un loc spre meleagurile Elene. Mihai Bucureșteanu. Ora 11. Zeci de pensionari așteptau încă să-și depună dosarul pentru excursia în Grecia acordată de primărie. Unii seniori s-au așezat la coadă cu noaptea în cap. Veni dimineața la 5, că mă așteptam așa ceva, să fie manifestație, să fie lume cu scaunelul de la 1 noaptea. Ca de obicei, au fost și probleme după câteva ore de așteptat. Când le-a venit rândul, au aflat că trebuie să aibă la dosar și o adeverință de la medicul de familie. M-am enervat rău de tot și am reușit. Eu am fost, cred că, cea mai tare gură de aici și mi-a zis: în loc să fiți mulțumiți că plecați, știți să ne criticați. Și eu am zis și eu ca dânsa, zic, așa e, dacă suntem miloși. Am zis, icoane pe toate perețile, e mare creștină. Vai de cap, face totul cu smerenie și cu modestie. Noi o iubim foarte mult. Chiar dacă o critică sau spun că o iubesc pe Gabriela Firea, toți se bucură de o excursie gratuită la Muntele Olimp. Spiritele s-au încins când un funcționar a ieșit în fața clădirii și a anunțat că vor fi luate 250 de dosare, restul abia luni. În regulamentul de participare se precizează că pe durata vacanței pensionarii nu au voie să se îmbete și să consume droguri. Ce părere au seniorii despre acest lucru? Da, uite, am să mă abțin de data asta. Știi regulamentul, dar nici nu mă interesa ce sunt. Probabil că îi selectează. Au o apucătură din tinerețe, nu că e un obicei. Și atunci spune să nu se consume alcool. Normal, ai probleme cu omul care consumă alcool. Primăria va cheltui 2 milioane de lei. De unde vin acești bani? Iată răspunsul șefei de la Centrul pentru Seniori al Municipiului București, Alexandra Dobre. Să nu uităm că acești oameni au contribuit toată viața lor la acest buget. Deși ne spune să nu plece pe banii mei, cred că spune greșit. Cât despre regulament? Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă după ce aceștia consumă aceste substanțe. După ore întregi de stat la coadă, pensionarii au plecat fericiți spre casă. Au un gând că în câteva săptămâni vor merge în grup organizat, bineînțeles, pe plaja din Paralia Caterinii. Ceva frumos va fi, ceva de vis. Doi bărbați au fost înjunghiați aseară în cursul unor incidente violente la Glasgow înaintea unui meci din Liga Europa între Glasgow Rangers și echipa croată Osijek. Victimele au fost grav rănite, dar sunt în stare stabilă. Poliția a deschis o anchetă și cere ajutorul martorilor pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul. Iată și cum va fi vremea astăzi: averse și descărcări electrice după amiaza și seara, pe arii restrânse în regiunile sud-vestice și la munte, maxime între 26 și 32 de grade. În București, vreme frumoasă și o maximă de 31 de grade. Sport acum cu Vasile Constantin. Până dimineața, FCSB avansează în Europa League, iar FC Viitorul a fost eliminată în al doilea tur preliminar. Aseară, roșalbaștri au trecut lejer de Rudar Velenie din Slovenia cu scorul general de 6-0. Vicecampioana României a câștigat cu 2-0 prima manșă în deplasare, iar pe arena națională s-a impus cu 4-0. Primul gol a fost marcat din penalti în minutul 22. Mihai Bălașa a fost faultat în careu și Tănase a transformat lovitura de la 11 metri. FCSB a mai înscris de două ori în partea secundă prin Olimpiu Moruțan în minutul 49 și Florinel Coman în minutul 68, iar Daniel Benzar a punctat în prelungiri. Reușita lui Moruțan a fost spectaculoasă, a driblat de două ori trei dintre adversarii înainte de a trimite mingea în plasă. Echipa antrenată de Nicolae Dică va juca mai departe cu Hajduk Split, care a eliminat-o pe Slavia Sofia 1-0 acasă și 3-2 în deplasare. FC Viitorul a cedat cu 1-3 în Olanda la Vitesse Arnhem, cu care remiza 2-2 pe teren propriu. Gazdele au deschis scorul în minutul 23 prin Clerc Selter, iar Linson a mărit avantajul în minutul 48. Drăguș a redus diferența în minutul 50, însă olandezii au punctat pentru 3-1 peste un sfert de oră, când Behrens a interceptat un balon trimis neglijent cu capul spre propria poartă de Mladen și a lobat peste portarul Cojocaru. Viteza Arnhem o va întâlni pe FC Basel, eliminată în preliminariile Ligii Campionilor de PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu. Să mai spunem că CFR Cluj a aflat adversara din turul al treilea preliminar al Europa League. Armenii de la Alașchert au trecut de Slujesca Nixic din Muntenegru și vor avea în față pe campioana României. De asemenea, Universitatea Craiova se va bate în aceeași fază cu RB Leipzig, care a depășit după 4-0 și 1-1 echipa suedeză BK Haken. Mihaela Buzărnescu continuă parcursul excelent la San Jose. Jucătoarea română de tenis a ajuns în sferturile turneului de $800.000 după ce a trecut greu în 3 seturi de o adversare de doar 16 ani, americanca Amanda Anisimova, venită din calificări. Scorul a fost 7-5, 2-6, 6-1, iar Buzărnescu o va înfrunta acum pe australianca Ayla Tomljanović, calificată după abandonul americancei Madison Keys, a doua favorită a competiției californiene. Mihaela Buzărnescu a adunat până acum aproape $23.000 și 100 de puncte WTA, dar doar la simplu la San Jose, unde evoluează însă și la dublu, tot în sferturi, alături de englezoaica Heather Watson. Ai avut o seară prelungită așa pentru a urmări toate aceste partide. Că m-am uitat chiar cu teamă la un moment dat de a nu avea prelungiri la meciul lui FC Viitorul, pentru că aveau 2-1 japonezii. Nu mă uitam în paralel și la niște concursuri din alea amuzante la japonezi. Nu, aveau 2-1 la un moment dat echipa lui, împotriva echipei lui Gică Hagi olandezii și atacau ai noștri. A fost la un pas să se facă 2-2, scor la care se mergea în prelungiri. Ia uite-l pe ăsta mic de 19 ani, Olimpiu Moroțan. Da, este cel pe care îl înjurau fanii tricolorilor mici astă toamna, astă iarnă, după ce marcase un gol și a luat al doilea cartonaș roșu, fiindcă și-a scos tricoul, uitase că mai are al doilea cartonaș galben și implicit roșu, uitase insistă, că mai are galben. Insistă sponsorii să porți tricoul sau de ce nu te mai poți bucura în felul acesta? Da, de data asta și-a dovedit talentul, chiar a fost un gol spectaculos, într-adevăr. A amețit câțiva adversari în care... De ce să nu-ți poți scoate tricoul? Nu, adevărul că se exagerează. Disciplină. E vorba de disciplină pe terenul de joc. Sunt acolo să joace fotbal, nu ca să-și arate pătrățelele de pe. Da, vă rog eu frumos, nu mai vorbiți despre tricouri în dimineața asta, că e periculos. Vasile, nu vreau să pleci din studio până nu ne spui ce cu concursurile amuzante la japonez, că... Da, sunt sunt niște canale din astea de sport care, când nu au ce transmite, seara de obște mai au înregistrări cu concursuri din astea amuzante, cu tot felul de obstacole la japonezi, în special prin de chestia asta. Am văzut foarte tare un fel de American Gladiator, dar cu frișcă, cu trântit în apă. Cu... Să nu intrăm în detalii. Nu, este Japonia. Deci da, nu, la japonezi sunt nebuniți după așa. Nici cu gândul n-ai gândit. Stile se uită la manga, nu se uită la fotbal. Prefer să văd ceva totuși antrenant și amuzant. Exact. Bună dimineața, a început deșteptarea de vară, v-ați trezit? Da. Da? Ne sigur? Știu. Nu știu, acum, Radu. Ia. Stai să vedem. Trezire. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here begin to understand everything about you tells me I